Plac zabaw. Na placu zabaw jest dzieci wiele, w piątek, w sobotę, w środę, w niedzielę, bo tam zabawy moc na nie czeka. Śmiech i okrzyki słychać z daleka. Tu, w piaskownicy, aż praca wre, bo wielki zamek buduje się. Powstaje fosa i most zwodzony. Zamek być musi dobrze broniony. Obok dziewczynki się uwijają, piaskowych babek mnóstwo stawiają. Wywrotką wożą chłopcy kamyki, które potrzebne są dla fabryki. Powstaje także tor wyścigowy. Już za momencik będzie gotowy. I po tym torze rajd się odbywa. Żółty motorek dzisiaj wygrywa. A od huśtawek radość rozbrzmiewa. Lecą huśtawki pod same drzewa i małe nóżki na nich machają i warkoczyki w wietrze fruwają. A na trawniku mecz właśnie trwa. Każdy zawodnik wspaniale gra, a z drugiej strony małe dziewczynki gonią wesoło barwne motylki. Pośród drabinek stoi rakieta. Kto z nami leci, niechaj nie zwleka. Rozpoczynamy już odliczanie. Ten, kto nie zdąży, w dole zostanie. Drewniany pociąg obok startuje. Wielu podróżnych już się szykuje. Pan maszynista dłużej nie zwleka. Pociąg po torze szybko ucieka. A na zjeżdżalni, zobaczcie sami, zjeżdżają chłopcy wraz z dziewczynkami. W górę po schodkach każdy wędruje, siup! I na dole zaraz ląduje. A ile śmiechu przy tym, radości! Plac zabaw zawsze ma dużo gości, bo wiedzą dzieci wszystkie to wkoło, że można bawić się tu wesoło.